الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tukiendelea na kipindi cha kupeana nasaha na kipindi ambacho kimepita nyuma, tulikuwa tukizungumziana kuhusiana kuwajua Allah subhanahu wa ta'ala, kuwajua Allah katika arshi yake, na tukasema kwamba hiyo ni itikadi au aqida ya maimamu wanne, al-imamu Abu Hanifa, Maliki, al-imamu Shafi na al-imamu Ahmad ibn Hanbali. Na tukawa tumewazungumza maimamu watatu, na leo hii insha Allah biinillahi tabaraka ta'ala tutamzungumza al-imamu Ahmad ibn Hanbali. Kwanza historia fupi ya Imam Ahmad ibn Hanbali. Qala al-Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, akimzungumza al-Imam Ahmad ibn Hanbali akasema, huwa Imam haqqa. Al-Imam Ahmad ibn Hanbali ni imamu wa haki kabisa, wa shaykhu al-Islam sidqa, na yeye ni sheikh wa Uislamu wa kweli. Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbali ibn Muhammad ibn Hanbali ibn Hilali ibn Asadi ibn Idrisa ibn Abdullah ibn Hayyani ibn Abdullah ibn Anas ibn Awfi ibn Qasiti ibn Mazini ibn Shaybani. Ulida al-Imam Ahmad ibn Hanbali fi Baghdad. Al-Imam Ahmad ibn Hanbali amezaliwa katika mji wa Baghdad. Wa nasha'a fiha yatiman, na akakulia katika nchi ya Baghdad hali ya kwamba yeye ni yatima aliyekosa, aliyefiliwa na baba na mama. Wa kad kanat Baghdad fi dhalika al-asri hadirat al-alam, na kwa hakika nchi ya Baghdad wakati huo ilikuwa ni mji wa hadhara ya utamaduni wa Kiislamu ulioiva. Kwa hiyo al-Imam Ahmad akakulia katika mazingira mazuri sana ya Uislamu na akida iliyo salama. Ma huwa akida tu al-Imam Ahmad ibn Hanbali fi mas'alati al-istiwa, ni ipi hiyo itikadi ya Imam Ahmad ibn Hanbali katika masala ya akida ya kuwajua Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi yake, jambo ambalo wanalipinga Jahamia, Ash'ariya, Maturidiya na Mu'tazila, wanapinga kuwepo kwake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi yake, hali ya kwamba jambo hilo limekuja waziwazi tena kwa maimamu wote wanne. Su'ila al-Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullah ta'ala an istiwa. Al-Imam Ahmad ibn Hanbali aliulizwa kuhusiana istiwa, faqala, akasema, istiwaun kama akhbara la kama yaktaru bil bashar. Istiwa ni kama Allah alivyotoa habari, si kama inavyompitilia mtu katika moyo wake akafikiria vile anavyoona kama wanavyofikiria wengineo. Wa kana yakulu, na alikuwa akisema, inna Allah azza wa jalla mustawi ala al-arshi al-majidi, hakika Allah amestawi, amekuwa juu ya arshi yake tukufu. Al-Imam Ahmad alikuwa akisema, inna Allah azza wa jalla mustawi ala al-arshi al-majidi, Allah amekuwa juu ya arshi yake tukufu. Wa haka jama'atun anhu, na wakasimulia kikundi cha wanazuoni, annahu kana yakulu, ya kwamba al-Imam alikuwa akisema, إن الاستواء من صفات ذاتي كواجو الله سبحانه وتعالى ni katika sifa ya dhati yake. Allah amekuwa kwa dhati yake hasa katika arshi yake. Wa kana yakulu maana istiwa, na alikuwa akisema al-Imam Ahmad bin Hanbali, maana istiwa huwa al-uluu wal-irtifaa, ni kule kuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yazal Allah ta'ala 'aliman rahiman rafiqan qabla an yakhluqa 'arsha. Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal Allah ta'ala aliyan, hakuwacha Allah kuwa juu tangu kabla ya kuumba kwake arshi yake. Maana wanasema Jahamia na Asharia na Maturudia wanasema Ahlusunna wal Jamaa kwamba Allah amekuwa juu ya arshi yake. Sasa kabla ya kuumba arshi yake alikuwepo wapi Allah? Hizo ni shubha ambazo wanaziingiza Ash'ariya na Maturudia wakizunguka katika misikiti na wakisema kwamba Ahlusunna wal Jamaa salafiyuna wanasema kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Sasa kabla ya kuumba arshi alikuwepo wapi? Al-Imam Ahmad bin Hanbal anasema inna Allah azza wa jalla mustawi ala al-arshi, Allah yuko juu ya arshi yake. Wa lam yazal Allah ta'ala aliya, hakuwacha Allah kuwa juu, hakuwacha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa juu. Wa amma al-Jahmiyya wal-Mu'tazila wal-Asha'ira wal-Maturidiyya qalu, wamesema istawla ala al-arshi wa huwa qawlu an-Nasraniyyu, wa wakasema kwamba maana istawa, wakasema istawla maana yake Allah ametawala juu ya arshi yake. Jahmiyya al-Jahmiyya wal-Mu'tazila wal-Asha'ira wal-Maturidiyya wa wanasema ar-Rahman ala al-arshi istawa, wakasema istawa ay istawla ala al-arshi, Allah ametawala juu ya arshi yake. Na tafsiri hii sio tafsiri sahihi. Kusema kwamba Allah ametawala katika arshi yake, hiyo ni tafsiri ya Kikristo. Tafsiri ya kusema kwamba Allah ametawala katika arshi yake, hiyo ni tafsiri ya Kikristo. Naam, ya Kinasara yani. Wa huwa qawlu an-Nasrani, aliyosema hivyo ni Mnasara. Kafirun, kafiri. Muthallithun, mwenye itikadi ya utatu. Kala, yeye amesema katika shairi lake, kad istawa bishrun ala al-iraki min ghairi sayfin au damin mihrakin. Kad istawa bishrun ala al-iraki, mtawala bishri ametawala katika kiti chake cha ufalme. Lakini tuje kuangalia, je, alivyosema istawa bimaana istaula amesibu amepatia huyu mshairi? Maana washairi wanafuata rai. Washairi wanafuata rai na mawazo. Wale ambao waliopotea, isipokuwa wale ambao walioamini wao tafsiri zao na mashairi yao yanakwenda kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Lakini washairi wote ambao si Waislamu, ni makafiri, basi tafsiri zao zinakwenda kinyume na Qur'an na Sunna, kama alivyokwenda kinyume mtu huyu ambaye yeye alikuwa ni kafiri kabisa, si Muislamu. Angalau kidonge kwa ni Muislamu ambaye ni mubtadi'a, lakini kafiri kabisa. Sasa watu wakachukua tafsiri yake mtu huyu aliposema kadistawa bishrun ala al-iraqi, bishri ametawala juu ya nchi Iraki, min ghairi saifin, pasina upanga, au damin mihrakin, au damu ya kumwaga. Aradu, wao Mu'tazila na Jahmiya wamekusudia nafi istiwa Allah ala arshi, kukanusha kwamba Allah hayuko katika arshi yake, kwamba Allah hayuko katika arshi yake. Wa kad radda alaihim ahla al-ilm bi'iddati rududin, wanazuoni wakawaradi watu wao kwa rududi nyingi tu. Yaqulu Abdul Aziz ar-Rashid kwenye kitabu chake Tambihati Sunniya anasema kad istawa, akiradi maneno haya ya mshairi huyu, kad istawa bishru al-iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraki wa hadha al-bayt na ubeti huu, laysa min shi'ri al-arabi, si katika mashairi ya warabu. Huu beti huu si katika mashairi ya warabu. Wa ahlul lugha, na wala si katika mashairi ya watu wa lugha. lamma sami'uhu wakati warabu waliposikia ushairi huu, hao wa zamani ankaruhu, wakaupinga ghayat al-inkari, tena mwisho kuupinga. Walam yaj'aluhu min lughati al-arab, na wala hakufanya ubeti huo ni katika lugha za warabu wenyewe. Ana istiwaa khasun bil arshi, tunaelewa kwamba istiwa ni khususia katika arshi ya Allah. Wa amma istilau, ama kutawala, fa huwa amun ala sa'ir makhluqati, kutawala kunaweza kukawakumba au kukawapata wowote katika watu wa ardhini. Mtawala mitawala, basi waambiwa istaula, lakini unaposema istawa, hii inakuwa khususia katika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Warabu wanasema yakulu istawa ala almai wal hawa wal ard, istawa ala almai wal hawa wal ard. Falau kana maana listiwa, laiti ingekuwa maana istiwa, istila maana ya kutawala, laiti ingekuwa istiwa ina maana ya kutawala, lajaza an yukalu, lajaza an yakula, ingejuzu mtu kusema istawa ala almai, istawa ala almai wal hawa wal ard, lakini haijuzu kusema hivyo. Wakadhalika lam yuthbit, na hivyo hivyo haikuthibiti fil lugha, katika lugha, anna maana istawa, maana istawa, istaula, haikuthibiti kwa maana istawa, maana yake ni kutawala. Idh alladhina qalu dhalika, kwani wale waliosema hivyo, umdatuhum, nguzo yao wanayotegemea, albaita madhkura, ni huo ubeti ambao tumeutaja, wakafiri, ubeti ambao lam yathbut naklun, haukuthibiti kwa yale ya mapokezi, dundoo, sahihun sahihi, annahu arabi, kwamba ubeti huo ni ubeti wa Kiarabu. Hayo ni maneno ambayo huyo jamaa aliyatunga tu Mnasara. Wa ghairu wahidin min aimmati lugha, hayakuja kwa yoyote katika maimamu wa lugha wa zamani. Waqalu, wakasema, baitul masnuun, ubeti huo ni ubeti wa kuzuliwa, huo ubeti umezuliwa, la yu'rafu fil lugha, hautambulikani kabisa kwa upande wa lugha. Fa kaifa ta'aradha adillatul kitabi wa sunna bi baiti shi'ri al-nasrani, vipi itaweza kupingana dalili za Qur'ani na sunna na maneno haya ya huyu mshairi ambaye ni kafiri? Ataweza kupingana dalili za Qur'ani? Qur'ani yenyewe ishathibitisha kwamba Allah yuko juu, alafu yeye atunge ubeti ambao haumo hata katika lugha, kwamba maana istawa maana yake istaula. Qala Sheikh Taqiyuddin rahimahullahu ta'ala fi al-lamia, asema kubwa hal liman nabadha al-kitabu wara'ahu, chuki ilioje kuchukiwa kwa yule ambaye ameitupa Qur'ani nyuma mgongo wake. Wa idha stadalla yaqulu qala akhtalu, na anapotoa dalili mtu huyo husema akhtalu, amesema, ambaye akhtalu ndio huyo kafiri Nasara. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi qasidatihi an-nuniya wa daliluhum nadliyao fi dhalika baitu, kwa ubeti huo qalahu fi ma yuqalu akhtalu an-nasraniyu, dalili yao jahamia na mu'tazila na sha'ariya na maturidiya, dalili yao wanaitegemea kwa maneno ambayo ameyasema akhtalu ambaye ni mnasara. Wa kana imam ahmad ibn hanbali yunkiru ala man yakulu, al-imam ahmad ibn hanbali alikuwa akiwapinga wenye kusema inna Allah fi kulli makani bidhatihi, Allah yuko kila pahala kwa dhati yake, ambao Sha'aria wao wanasema Allah yuko kila pahala kwa dhati yake. Kwa hiyo magharibi yuko, mashariki yuko, mtu akiwepo Allah yupo, popote Allah yupo, ambao hizo ndio itikadi ambazo wao wanazieneza katika mahala mbalimbali. Al-Imam Ibn Qayyim anasema wa daliluhum, wa kana Imam Ahmad ibn Hanbal yunkiru ala man yakulu, al-Imam Ahmad ibn Hanbal alikuwa akimpinga mwenye kusema inna Allah fi kulli makanin bidhatihi, Allah yuko kila pahala kwa dhati yake. Alqailuna bidhalika, wenye kusema hivyo humu mu'tazila ni mu'tazila, wakhtalafu fi dhalika, na wenyewe pia kaitalifiana. Faqala qailuna, wako waliosema inna Allah bi kulli makanin, Allah yuko kila pahala, bimaana annahu mudabbirun likulli makanin, kwamba Allah ni mwenye kupanga kila pahala, na yeye ndiye mwenye kupanga, yeye ndiye mwenye kuendesha kila pahala. Hao waliosema kwamba Allah yuko kila pahala katika Mu'tazila na Jahamia, wao wenyewe wakatalifiana, wakasema hapo ina maana inna Allah bi kulli makanin, Allah yuko kila pahala, bi maana annahu mudabbirun li kulli makanin. Waqala qailuna, wengine wakasema albari'u la fi makanin, Allah yuko pahala, la fi makan bal wala ma lam yazal alay, bal Allah hakuacha kuwa vile alivyokuwa. Waqala qailuna, wengine wakasema albari'u fi kulli makanin, Allah yuko kila pahala, bi maana annahu hafidhun li amakini, kwamba Allah anahifadhi, anazilinda hizo sehemu. Wanaposema kwamba Allah yuko kila pahala, kwa maana Allah atakuwa anazihifadhi hizo sehemu. Wa dhatihi dhalika mawjudu bi kulli makan, na dhati yake Allah iko kila pahala. Ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira, Allah ametakasika kwa yale ambayo anasema kutakasiko kukubwa. Fakat tanawwa'at dalailu, kwa hakika zimekuja dalili nyingi. Alistiwa'ihi 'ala al-'arshi, kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Fataratan, baadhi wakati, ja'at al-ayatu, aya zimekuja, bilafdhi al-'uluw, kwa tamko la uluwu, wal-fawqiyya, wal-istiwa' 'ala al-'arshi, wa kaunihi fi samaa, ka kaulihi ta'ala, wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi, na ya Allah yuko juu ya waja wake. Wa huwa al-qahiru, na ya Allah ni mwenye kutenza nguvu, kuwatenza nguvu waja wake. Fauka ibadihi, yuko juu ya waja wake, yani katika arshi yake, kama ilivyokuja hayo katika sura Al-An'am aya nambari 18. Na akasema Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim, na wao wanamwogopa waumini mola wao aliye juu yao, na wanamwogopa waumini mola wao aliye juu yao. Suratun Nahl aya nambari 50. Na akasema Allah, aamintum man fis samaa, hivyo nyinyi mmejiaminisha kwa yule ambaye yuko katika mbingu, yuko juu ya mbingu? Hayo imekuja katika sura Mulk aya nambari 16. Na akasema Allah katika sura Taha aya nambari 5, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah mwingi wa rehema juu ya arshi yake amekuwa juu. Al-A'raf aya nambari 54, Allah akasema thumma istawa 'ala al-'arshi Ar-Rahman, kisha akawa juu ya arshi Allah mwingi wa rehema. Wa taratan, baadhi wakati, ja'at al-ayatu, aya zimekuja, bilafdhin su'ud al-ashiya, kwa kwamba Allah yuko juu ya vitu. Wa urujiha wa rafiha, na kwamba Allah vitu vyake, vitu mbalimbali vinapanda kwake yeye. Maneno ya watu, dua zao zinapanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kauli ta'ala, ilahi yas'adu al-kalimu tayyib, kwake yeye Allah hupanda maneno mazuri. Ilahi, kuelekea kwake, yas'adu, hupanda, al-kalimu tayyib, maneno ambayo ni mazuri. Wala amalu salihu, na matendo mema, yarfa'uhu, yanainua maneno mema. Matendo mema huinua maneno mema, na hii kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Sura Fatir aya nambari 10. Na Allah akasema, idh qala Allah ya Isa, kumbuka pale aliposema Allah, ewe Isa, inni mutawaffika, hakika mimi nitakulaza, hakika mimi nitakulaza, warafiuka ilayya, na nitakuinua kwangu, kwa Allah katika arshi yake. Na akasema Allah, barrafahu Allah ilayhi, bali Allah amemuinua kwake yeye. Kisha akasema Allah, yudabbiru al-amra, Allah ndiye mwenye kupanga mambo, minas samai, kutoka mbinguni, ila al-ardhi, kuelekea katika ardhi, kutoka mbinguni kwa Allah kuja katika ardhi, thumma yaruju ilayhi, kisha upande kwake yeye, kuonesha kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Na akasema Allah, ta'ruju al-malaika, wanapanda malaika, waruhu, na malaika Jibrili, ilayhi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taratan, baadhi wakati, ja'at bilafdhi, imekuja kwa tamko, nuzulu ashiya, kushuka vitu, minhu, kwa Allah, kwa kaulihi ta'ala, tanzilan, hiyo Qur'ani uteremsho, mimman khalaka al-ardha, kutoka yule ambaye ameumba ardhi, wa samawati al-ula, na mbingu iliyo juu. Kul, sema, nazzalahu ruhul kudus, ameiteremsha hiyo Qur'ani malaika Jibril, min rabbika, kutoka mola wako, kuonesha kwamba Allah yuko juu. Anasema wa amma sunnatu, ama kwa upande wa hadithi, fakathiratun mutawatira, hadithi ziko nyingi tena mutawatir, zenye kuthibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Lakini insha Allah nimeuspendi kuzungumza muda mrefu, panatosha hapo billahi tabaraka ta'ala. Nukta hiyo tutendelea nayo billahi tabaraka ta'ala katika siku nyingine. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha ila anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.